Si ou ap utilize ordinateur ou swa telefon, gen kek mou angle ki pare toutan. An dekouvri 5 la dan yo jodi a. Computer. Ta diksyon, ordinateur. Definisyon, aparey elektronik ki trete informasyon. Fonksyon, li utilize program pou kalkule, stoke done, epi ekzekute plizye travay. Keyboard. Ta diksyon, klavye. Definisyon, apare pou pantre teks nan ordinate. Fonksyon, li vouye sinyal bay sistem nan le ou peze kle yo. Mouse. Tradiksyon, souri. Definisyon, apare pou deplase kuse sou ekran. Fonksyon, li permet klike, chwazi, epi deplase eleman sou ekran. Monitor. Tradiksyon, ekran. Definisyon, aparey ki montre imaj ordinater. Fonksyon, li permet utilizate wè rezultat travay sistem nan. Printer. Tradiksyon, imprimante. Definisyon, aparey ki imprime dokumen dijital. Fonksyon, li transforme dokumen dijital an papye.